राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्च शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2007 तदनुसार 26 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अरे एक ही बात है भाई, यहाँ आए हो एक ही बात है, सबके सभी परमात्मा को प्राप्त हो जाए बस, और कोई काम है न काज और नहीं, सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, हे नाथ हे नाथ करो, मैं सब बोलू नहीं, पदार्थ क्रिया ये दो तो प्रकृति गए, पदार्थों की जगह भगवान, क्रिया की जगह विश्राम, ये परमात्मा के लिए, ये पदार्थ क्रिया जगत के लिए, जगत की सेवा के लिए, पदार्थ सब क्रिया सब, ये शरीर पदार्थ रुपये पैसे पास में जो धन संपत्ति वैभव जितना जो है, ये सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, सुनी बोना यहाँ, इधर सर खेत खेत खेत में जाते हुए आराम में ले जाते हैं, काम करने को जाते हैं, इस बार से भगवान में लगो रात और दिन, कृपा करो थोड़ी कृपा करो, हे नाथ हे नाथ, पदार्थ सबके सब और क्रिया सबके सब, दुनिया के हित के लिए लगा दो, सबकी सेवा के लिए लगा दो, आओ सब कल्याण हो, सबका हित हो, सबका परम हित हो जाए, परम हित परम कल्याण, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, क्यों ईश्वरांश जीव, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सूरसी, हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वरांश को क्या चाहिए, अविनाशी को क्या चाहिए, चेतन को क्या चाहिए, हमारा मर रही तो क्या चाहिए, अशल सूरज क्या चाहिए, दुनिया के लिए सब, ये बात ध्यान दे, सुना ध्यान दे, एकदम भगवान के लिए, संसार के लिए क्रिया करो, संसार के लिए समाधि भी पुरुषों के लिए, समाधि भी अपने नहीं, मानव संचलता स्थिरता एकदम स्थिरता, वो भी परमात्मा के लिए, संसार के लिए, संसार के लिए, सच्चे हृदय में लग जाओ, अपने देते हैं कबर मानवा है। देखो आप करते हो वो ठीक कर रहे हो, नहीं करते हो कमी रहे तो वो मत लिखो। हरदम भगवान का देखो, भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो। ये सब संसार के लिए करो, अपने लिए कुछ नहीं करना। अपने विश्राम, वो विश्राम पाने के लिए सत्संग सत है, पुस्तक पढ़ना, तत्व समझना, ये उसके लिए। हमारे लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाए। मानव जीवन सफल हो जाओ, खास बात है, खास। हर से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई। भगवान के शरण में पड़े रहो, सो तो भगवान के लिए, उठो तो भगवान के लिए, करो तो भगवान के लिए। हम भगवान के हो गए, सज्जनो बात सच्ची है, भगवान के हो जाओ, भगवान के हो, भगवान के हो जाओ बस। कुछ भी न करने के लिए करना है, करना सब कुछ नहीं, अब करना न करना आ जाए तो फिर कुछ नहीं करना। भगवान के चरणों में शरण हो जाना, ऐसे हो जाए जैसे मैं बन रहे ही नहीं, मैं बन रहे ही नहीं, ऐसे भगवान हो जाए। केवल भगवान रह जाओ बस, मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। यही तनुकार फल विषय है भाई, यही तनुकार फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्व अंत दुखदाई। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सज्जन मौका आया हुआ है, अब चूको मत। अज्ञान आदमी भी फूको अवसर, मत सुखो, मत सुखो, अवसर आया हुआ है, बहुत सुंदर अवसर है। थोड़े रह गए भाई बहन, बहुत थोड़े रह गए, सच्चे हृदय से एक है सरवाड़ी, अब बात है सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, लग गई हो और लग जाओ कोई। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, हे मेरे, पुकारो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे स्वामी मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो निरंतर के तेरे हरदम, उठते बैठते हरदम हरदम। या कुछ काम नहीं है, या केवल यही ही बात है, आप चरणों में लग जाओ और काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, आपके चरणों में लग जाए बस लगे रहे। दिन दोनों रात चौगुनो, दिन दोनों रात चौगुनो भगवान मिले हो, और यहाँ एक काम है, एक आदत बना दो, आदत तो काम है, जाकर जैसे काम करो, स्वभाव बना लो, स्वभाव शुद्ध कर लो, निर्मल कर लो, परमात्मा कहने कर लो, लोग क्या करते हैं क्या देखो मत, तुम देखो मत, तुम्हारा काम एक है भगवान, लग जाओ। एकदम रात दिन कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, हर दम हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मेरे प्रभु मेरे प्रभु, ऐसी कृपा करो नाथ आप में रह जाए, रात होते अपने आप को आप में खो दे, अपने आप को आप में खो दे, आप में खो दे, आप ही हो दे, आप जरा आप काम आप में लगे रहे रात, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कहा जाऊं मैं, कहा कसो कहूं क्या कहूं, आप में दिखा रहा, ऐसी कृपा करो आप में दिखा रहा, लीन हो जाओ बाप में, चलो मैं आप ही रह जाओ, आप ही रह जाओ, मैं रह ही नहीं, मैं रह ही नहीं, आप ही रह जाओ, तत्परता से उत्साह से अवसर है, मौका है, समय है, समय बड़ा सुंदर आया हुआ है, हमारे लोग भी बहुत कम है, लाभ उठाओ विशेष, हे नाथ हे नाथ भगवान की बहुत विशेष कृपा है, अवसर है, ये मौका है, मौके पर काम किया जाए बहुत सुगम होता है और बढ़िया होता है, तो अभी बहुत बढ़िया काम करने का मौका आ गया है, हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, आप में लग जाओ, ऐसे करे भगत नाथ रात दिन क्यों आप में लग रहे, आप में लगे रहे सच्चे हृदय से, याद रखो। कौन से सत्य है ना। हम प्रभु को नहीं जानते परंतु हमारे प्रभु जानते हैं। ये बात बहुत बाद में है, हम नहीं जानते हैं, प्रभु हमारे को जानते हैं, प्रभु हम नहीं देखते, हरदम देखते, हरदम देखते, हर समय भगवान को याद रखो। अब प्रभु से कहो प्रेम से भजन का मौका है, समय आता है, समय अब कलयुग है ना, कलयुग में बहुत बढ़िया बात है। परीक्षा में बहुत बैठते हैं तो कोई से पास होते हैं, अभी परीक्षा में ही कम बैठते हैं, अगर फेल हो जाए तो संस्था फेल हो जाएगी, तो पास भी सुविधा से हो जाते हैं, ऐसा मौका है, सर मौका है सर। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, चलते फिरते उठते बैठते एक भगवान पे वृद्धि रखो। इसके लिए एक चीज है, बोलो कम, बोलो कम विषय बोलो, भजन बढ़ाने के लिए, भगवान में लगने के लिए संसार से मौन रखो, सुख रहो, हरदम भगवान में हुए। पृथा बकवाद करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, कहां से मिला बेटा, हरदम हे नाथ हे नाथ हे नाथ। आप बिना मेरा कोई नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बत बात प्यारा। केवल आप में ले गया हूं, ऐसी कृपा करो, बहुत जन्म खो दिया महाराज, बहुत समय खराब कर दिया, अब ऐसे तो जाए आप पहले जाओ, बहुत समय चला गया, अब समय बाकी है वो भी आप पहले जाए, ऐसी कृपा करो आप में लग जाऊंगा, मौज हो जाएगी, सब गम से हो जाए। एकदम आप बिना मेरे कोई नहीं है, सो गए, कोई सुनने वाला नहीं, सुने करे क्या, कर सकते नहीं, जो कोई एक आप में लग जाऊंगा, आप कृपा कर दो, आप कृता को असरो, आप कृता को जोर, आप बिना दिशे नहीं तीन लोक में और आप कृपा को असरो, आप कृता को जोर हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकार प्रभु, पुकार हे नाथ, हे नाथ, सच्चे हृदय से व्याकुल होकर के बोलो कम, बोलो कम, सब हर्ष में आसमानी कंध जो हंड वही बोल बोलो नहीं सब साफ समय खर्च होता है भाई दल जाता है बोलो मत चुप होकर भगवान लग जाओ मौका है मौका है अभी सावधान हो जाओ सावधान चुप हो जाओ आप मिल जाओ ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ।